राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 12 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे वर्धमान नगर नागपुर। राम। शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये भोग भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है। आज तो भोग ही मुख्य हो रहा है, संतान भी ना हो, भोग भोग केवल। बहुत ही नीचा उतर गया, पशु भी तर आ गया। मनुष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस बात को बहुत ही भुला दिया, बहुत ही भोग भोग नहीं क्यों ले गया। यही तनु कर विषय विषय न पाई, स्वर्ग स्वर्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय न पाई, इस शरीर का विषय भोग फल नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो ये कहते हैं कि वो भी दुखदायी, अंत में दुख मिलेगा। इस वजह से स्वर्ग भोगने के लिए भी ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और इस विषय अभार जो विषय 5 बजे का, ये विषय केवल इसके लिए ही है कि परमात्मा की प्राप्ति हमारे को कैसे हो। परमात्मा क्या है कि सब जगह स्वतः परिपूर्ण परमात्मा है। परमात्मा को कोई हवन दूर देखे उस देश में तो वो भी है, ब्रह्मलोक भी है, सत्यलोक भी है, वैकुंठ लोग भी है, दिव्य साकेत भी है, दिव्य ब्रह्मानंद भी है, कैलाश दिव्य कैलाश भी है, ऐसे बहुत से स्थान है। मुसलमान का 7वां आसमान है, ये आसमान है जो 2000, 3000, 5000, 6000, 7वां आसमान है, 7वां आसमान। ऐसे जैनियों के मत में एक मोक्ष शिला है, उस शिला पर सब मुक्त पुरुष रहते हैं। मुक्त पुरुष शिला है, ऐसे अनेक मत है। अपने मत में भी कई लोग हैं, परंतु वास्तव में बढ़िया क्या है, सब जगह है वो परिपूर्ण। जैसे सूरज भगवान उदय होता है तो सब जगह घाम हो जाता है, तो उसका प्रकाश सब जगह हो जाता है। यहाँ भीतर भी प्रकाश हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ भी आ जाएगा, सूर्य नहीं दिखेगा पर प्रकाश यहाँ भी है। इस तरह से वो परमात्मा सब जगह है, सब जगह वो परमात्मा है। ये ऊंचा सिद्धांत, अच्छा सिद्धांत है कि सब जगह परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो वो परमात्मा सब जगह मौजूद है, उसी को प्राप्त करना है। और कोई चीज है नहीं, ये सब बदलने वाली है। ये सब जो देखने में आता है, ये सब सृष्टि बदलने वाली है। आपके हमारे ये शरीर है, माँ के जन्म में जब कैसे थे, छोटे से थे और बड़े हो गए और फिर मर जाएंगे, तो कोई चीज भी क्षण भर भी स्थिर नहीं रहती। क्षण भगवान है, एक क्षण भी स्थायी नहीं रहती चीज, सब चीजें नष्ट होती है। संसार मात्र, सब संसार जितना अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के शरीर में रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनेक रोम है, एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है, ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मांड अनेक है, इतनी बड़ी सृष्टि है। परंतु सच्ची बात यह है कि अपनी चीज ब्रह्मांडों में चिरमी जितनी भी नहीं है, तिल जितनी भी नहीं है, अपने एक तन के जितनी चीज नहीं, एक धागे जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने है परमात्मा ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी। इस प्रकार से जो ईश्वर सबका मालिक है, यस्मात् स्वयं अतीतो हम अक्षरादीप से उत्तम अतोस्मे लोके वेदे च प्रणीत पुरुषोत्तम। लोक में वेद में पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्त कहा गया वेदों में भी, हरि जते का पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वर बना पर कदास नहीं कहा है। तो परमात्मा लोक में वेद में सब जगह परमात्मा है। यो लोक त्रय महावेश विवृति तीनों लोकों में आप व्यापत रह करके सबका भरण पोषण करते हैं, सबका, छोटे बड़े जीव जंतु जितने हैं सबका भरण पोषण करते हैं। वो ऐसा विलक्षण एक परमात्मा है, उसको ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर की प्राप्ति वो दोनों तरह से साकार भी है निराकार भी है, उसकी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया गया है। मनुष्य की महिमा इसी को लेकर है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है। तो मानव शरीर प्राप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त करना ये खास बात है। और परमात्मा सब जगह है तो ये बात मान लेनी चाहिए कि परमात्मा है। आकाशवत सर्वगत नित्य हो, काल जैसे आकाश है, आकाश ये पोलाट जिसमें सब आप घूमते हैं फिरते हैं, ये पोलाट ये आकाश है। आकाश लंबा छोड़ा आकाश है, आकाश अंतर्गत कई कई ब्रह्मांड है। तो ये आकाश है, आकाश की तरह है परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। कोई देश, कोई काल, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई क्रिया, कोई बस है ही नहीं उसके बिना। वो सब के बाहर भीतर ऊपर बहिरंत भूतानाम प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, सरासर भी वही है, क्षर अक्षर भी वही है, दूर से दूर से दूर भी वही है, नजीक से नहीं, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त करना है वो कठिन नहीं है। शास्त्रों में कठिन भी आता है, सुगम भी आता है। सुगम बताया संतों ने और कठिन बताया है। वो कठिन है, सुगम से सुगम है। सब जगह परिपूर्ण सब रूप से परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है। सब शांत घन सदघन सिद्धघन है, उसको प्राप्त करना है। केवल बाहर की वृत्ति है ये संसार की। ये संसार एकदम रहेगा, ये हर दम ही बदलता ही, केवल बदलना ही बदलना स्वरूप है। इसका स्वरूप बदलना, केवल बदलना ही है और कुछ नहीं। प्रत्यक्ष आप देखते हो हम सब बदलेंगे। हम छोटे थे, बड़े हो गए, बड़े और पीछे खींच और पर मर जाएंगे। कोई रहने वाली चीज नहीं है, मकान घर सब खत्म हो जाएगा, सब कोई नहीं रहेगा। वो परमात्मा एक रहेंगे, वो सब जगह है, अब भी मौजूद है और सदा रहेंगे। वो परमात्मा हमारे हैं। हमारी चीज क्या है? परमात्मा है। और ब्रह्मांड अनंत है, ये सब प्रकृति का है, इनमें हमारी चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। आप रुपये पैसे घर जमीन जायदाद को अपनी मानते हो, अपनी नहीं है, साथ में रहेगी नहीं। आप सबको देखो तो जो मरता है शरीर भी यहीं पड़ा रहता है, और तो किसी क्या साथ में जाएगा, शरीर भी यहीं पड़ा रहता है, प्राण निकल जाते हैं। उसको जलाओ, गाड़ो, कुछ करो, तो साथ में चलने कोई चीज नहीं है, रत्ती भर चीज भी साथ में चलने की नहीं है, ये सब यहीं रहने वाली है। साथ में चला जाएगा भगवान का स्मरण, जितना भगवान का चिंतन किया, स्मरण किया, जप किया, वो आपकी पूंजी है, असली धन पूंजी है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी है जाके राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसने किया है वो उसे पास धन है। कबीरा सब जग निर्धना, सब निर्धन है, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन होए। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनों आप कृपा करें, हरदम नाम का जप करें, नाम का जप असली पूंजी है। राम धन ने पल, राम धन पल ने बांधो रे मेरा भाई, तन यो धन तन मन सट दीजे, यो धन तन मन सट दीजे, प्रेम प्रीति लवलाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई, यो धन तन मन सट दीजे, प्रेम प्रीति दिवलाई, धन लेना है तो उसका नाम जब वो पूंजी अपने पास में। जैसे कल बताई थी बात कि हमारे पास धन है पूंजी, क्या कि समय, उम्र हमारी, ये उम्र बड़ा भारी धन है, इस धन को परमात्मा में लगाओ, भगवान का नाम लो और जीवों की सेवा करो। दो काम खास है मनुष्य पने के, दो काम खास है, एक भगवान को याद करना और एक जनता की सेवा करना। भगवान को तो याद करना और जनता की सेवा करना, एक भजन करना एक सेवा करना, दो काम खास। चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान को याद रखो, हे नाथ। भगवान से ये प्रार्थना करोगे, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं। कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कुंती माता बूढ़ी बड़ी थी, कन्हैया छोटा सा था, भाई का बेटा, भगवान का अवतार, इस वास्ते गया कन्हैया तेरे भाई है ये फुबारे बेटे, पांडव दुख पा रहे, तेरे को दया नहीं आती, तेरे मन में कुछ विचार नहीं आता कि जंगल में पड़े दुख पा रहे, कि बुआ जी मैं करूं क्या, द्रौपदी का चीर खर्चा तो मेरे को याद कर रहा। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, जुए में राज लगा दिया, धन लगा दिया, कोष खजाना लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, फिर द्रौपदी को भी लगा दिया, मैं मेरे को याद ही नहीं किया। केवल याद कर लेता, कम से कम मेरे को याद कर लेता, केवल याद कर ले, याद कर लेता तो ठीक है, मैंने याद ही नहीं किया, अब मैं क्या करूं, याद तो करता मेरे को, द्रौपदी का सिर खैचा सभा में नग्न कर दो, सभा में अंध पिता गया, अंध सुन बैठे हो गए भीम, अंध सुता अंध पिता के अंध सुत भाग्यो कटु भीम, भारत कुल गर्त भयो आई विपता शिव, अंधा गांधा ही मैं, ये कसन कर रहा था तो दुर्योधन ने वो रीस करी कि अंधों की सभा है, अंधा है सभी, किस बात की तुझे तो नेतु वह देखे, अंधा है सभी, अंधा ही राजा है, अंधा ही प्रजा है, चीर खेच ले दो, नगिन कर दो, तो वे भगवान को याद किया। गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोज भी जन प्रिय कौरणाराम मुक्ता राम मगना माम क्यों न जाना सिकेश, क्या आपको पता नहीं है कौरव रूपी समुद्र में मैं डूब रही हूँ, आपको पता नहीं है क्यों भगवान को याद किया। हाथों से दांतों से साड़ी पकड़े वो छोड़ दी, अब तुम जाने तुम्हारा। तो नारी एक साड़ी है, एक साड़ी है, एक नारी है, एक नारी है, एक साड़ी है, एक साड़ी है, एक नारी है, एक नारी है कोई फिर कांदला सिद्धगा सुद्धगा है। जैसे पत्ता गोभी होती है, पति पति सिवा कुछ नहीं होता ही नहीं, ऐसे कोरी और साड़ी साड़ी भरी गई, साड़ी साड़ी कोरी साड़ी है ही नारी है, कोरी साड़ी निकलती थी साड़ी ढेर लग गया ढेर। दुशासन से 10,000 हाथी बढ़ो, 10,000 गज बोले गजो घटो न 10,000 सीर खेत गया, खेत ले खेसा गया ढेर लग गया ढेर। नख उगाड़ा नहीं, नख भी उगाड़ा नहीं हुआ, लोभ लिखा नख भी उगाड़ा नहीं हुआ। उगाड़ करना चाहे ना युक्त हाथ तो है, परंतु साड़ी से नख भी उगाड़ा कर नहीं सका। तो इस तरह से मेरे को याद तो कर लेता, डोबरी जीती गई नहीं थी क्योंकि पहला राज हार गया, सब हार गए, अपने को हार दिया, अपने भाइयों को हार दिया, तो ये तो हार गए। द्रौपदी तो महारानी की महारानी है, यदि से महाराज राजा थे तो वो महारानी है महारानी, ये सब हार के दास बन गए। दास को राणी लगाने का अधिकार नहीं है, कैसे लगावे, पर लगा दी भूल गया, अब ऋषि भी कैसे बोले क्या, खुद ने लगा दी तो हार गया। द्रौपदी हारी नहीं गई, द्रौपदी के वो तो महारानी की मानी है, जैसी जैसी पद पर ऊंचा पद है, वे बात पूछेंगे मैं हारी गई कि नहीं हारी गई, बताओ ये बात बताओ आप पहले, पीछे मेरे को कहो। दुशासन ने कहा मेरी अठावा हाथ आठ बैठ था, आठ बैठ तो हार गई है, मेरी हो गई है। भीम से धुआं निकल रहा है, धुआं में इधर से ऐसे कुछ आयो, क्योंकि गदा बैठू गदा मारूंगा था, गदा गदा एक छात्र में गदा मारूंगा मैं, गदा बैठेगी जो है जो भी बैठने कहता है, जो गदा तोड़ी गदा पर प्रहार करने से बलदेव जी नाराज हो गया। बलदेव जी आया तीर्थ व्यवहार करके और जो दौड़ा था भीमसेन का और युद्ध हो रहा था, तो वो क्यों बल में तेज है भीमसेन, परंतु गदा युद्ध में तेज है दुर्योधन, ऐसा तेज नहीं है दुर्योधन, भीमसेन तेज नहीं है था, गदा युद्ध में तेज ये है। वो बलदेव जी का चेला था, बलदेव जी सीखा था युद्ध उसको, कृष्ण भगवान से सीखा था अभिमन्यु को, अपने भांजे को शस्त्र सीखा था, तो ऐसा वो तेज था। तो आनंद में गदा मारे लगा गदा तोड़ दी, दशा तोड़ दी, बलदेव जी ने कहा यह अन्याय किया है, गदा का प्रहार छूटी से ऊपर ऊपर और यहाँ गला से हिस्सा ऊपर सिर पर नहीं कर सके, नीचे पर आने कर सके, गदा का प्रहार दूर पे दूर पे करो किसी भी गदा का प्रहार किया। बताओ देखा नाराज हो गए, ये कृष्ण भगवान करता, कृष्ण करता तो ये कृष्ण का काम है। भगवान का महाराज द्रौपदी को छात्र पर बैठने का कहा तो उसने प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा अपनी कि मैं कहता सु तोड़ूंगा तेरे छात्र लग जाए, ऐसा उस प्रतिज्ञा पूरी की है कि तुम चालाक आदमी है। अच्छा उठ जमाना गया चले उठ गए। तो गदा भारी जोर से मैं तू बैठ गए द्रौपदी को बैठ उठे क्यों जीती गई हमारी हो गई है मैं तो वह याद किया तो कुंती माता को कहा बाजी मैं क्या करूं मेरे को याद तो कर लेते कम से कम इतना काम किया मेरे को याद ही नहीं किया तो सज्जनों केवल याद करना है केवल भगवान को याद करना है भगवान केवल नाम जब करो याद कर लो केवल सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा भगवान को याद करो अच्युत स्मृति मात्रेण शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त तंतुरा अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर संपुट इतने खुश हो जा भगवान याद करो ये स्मरण मात्र ना जन्म संसार बंधनाथ विमोचरे याद करना चाहिए जन्म मन से मिल गया जन्म संसार विमोचरे कितनी विशेष बात ये स्मरण मात्र ना जन्म संसार बंधन विमोचरे नमस्तस्वे विष्णुवे प्रवेष्टवे याद करने मात्र से तो उस भगवान को याद करना है हरदम याद करना हे नाथ प्रार्थना करो हरेक भाई हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं भगवान के पास याद रहेगा हे नाथ भूलो नहीं प्रार्थना चलते फिरते उठते हरदम हे नाथ हे मेरे स्वामी नए कृपा करो कृपा लो मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं आपकी भूल नहीं हो याद रखो अच्युत स्मृति मात्र है ना स्मृति मात्र से याद मात्र से और कुछ नहीं चाहिए केवल स्मृति मात्र याद मात्र करो केवल याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ रोगनी हे नाथ सूर्य द्वारका भाषण कृष्ण को भी जना प्रिय कौरवर्ण मुक्त निपना नाम के न जाना से कैसे आपको पता नहीं है क्या दशा हो रही है मेरी चीर बढ़िया जो बड़ा दे गया दूसरा सोचते भुजा थकित भय चीर रूप भय श्याम थक गया खाएगा खाएगा थक गया वो चीर जानती नहीं भाई लेकिन कह ही नहीं सका तो भगवान को केवल याद कर लो याद केवल याद मात्र इतना सब काम हो जाता है तो भगवान को याद रखो भगवान का स्वरूप जैसा आज तक समझा बताओ एक शुभ बात बहुत बढ़िया आज दिन तक आपने जो आप बैठे हो शास्त्रों से विचार से अपने से सुन करके संतों से महात्माओं से जैसा स्वरूप समझा ऐसा भगवान है वो याद करो वही रूप जैसा आपने समझा उस रूप को याद कर लो बस भगवान कैसे भगवान जाने आपने जैसा सुना है समझा है विचार किया है मन में ऐसा भगवान है उस रूप को याद करो उस रूप को याद कर लो बस वैसा सब काम ठीक हो जाएगा कैसी रूप बात कितनी सरल बात है आज दिन तक जैसा सुना जैसा समझा जैसा आपने निश्चय किया भगवान ऐसा स्वरूप है उस रूप को याद करो आप उस रूप को याद करो उस रूप को याद रखो याद केवल हे नाथ हे नाथ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम राम राम करो हरे गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद ओम प्रणव जो कुछ आपको नाम जो प्यारा लगे वो नाम और रूप जो प्यारा लगे वो रूप याद रखो बस बेटा पार कितनी सरल बात कितनी सीधी बात है हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे स्वामी मैं भूलू नहीं ये प्रार्थना करो और याद रखो भगवान को ये आज जो सुबह ये समय सत्संग होता है उसमें ये केवल कल्याण की बात कही जाती है इस वास्ते भगवान को याद करो केवल भगवान का स्वरूप याद करो हे नाथ गोविंद द्वारका वासन भगवान ने कहा भैया मेरे आने में देरी लगी था, द्वारका पर सीखा, द्वारका जाकर आया, यहाँ कह देती आइए दादा भाई, देरी नहीं लगती। क्यों? भगवान तो सब जगह याद करो, जहां पर याद करो वहां ही भगवान पूरे के पूरे तैयार। इस बात से भगवान को याद करो, दिन भर दूसरा काम करो पर भगवान को याद करो, सुबह शाम भगवान को याद करो, उठते ही तुम्हें माता से पिता तुम्हें करके भगवान को नमस्कार करो, पृथ्वी नमस्कार करो, माँ बाप को नमस्कार करो, बड़ों को नमस्कार करो, गौ माता को नमस्कार करो, ब्राह्मणों को नमस्कार करो, साधु संतों को नमस्कार करो, बड़ों को सबको नमस्कार करो, भगवान को याद है, भगवान है सब में, भगवान है सब में, भगवान है भगवान, हर दम भगवान को याद रखो। हे नाथ हे नाथ, भगवान का ही काम करो, भगवान का ही मकान है, पंचामृत है पंचामृत, समय थोड़ा है ज्यादा बताए क्या, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पांच बात याद कर लो, विस्तार से फिर कहेंगे, आज समय इतना ही है, पंचामृत भगवान को याद करो, हर समय पक्की बात जचा दो, भीतर बैठ गया, हे नाथ हे नाथ, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। अहमदाबाद में वो सारे सजन का, हम तो भगवान के हो गए, स्वामी जी ने कहा हम तो भगवान के हो गए, बड़ी अच्छी बात है। अरे भगवान के हो गए, भगवान है, भूल हुई है, भूले है, भगवान को नहीं और किसके बताओ, माँ बाप के पीछे पड़े हो, पहले भगवान के हैं, इस वास्ते भगवान के याद रखो, हम भगवान के। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया, भगवान के हम भगवान के हैं, भगवान के।